Θες να πέσε, άστε ζα πέα. Έσκω μία, κάγδα σα βράδια. Δάιτε τσάσα, ρουίνο βίνο, σβηρητικό βιολίνο. Θες να πέσε, άστε ζα πέα. Чаша, руино вино, свирити то виолино, теж на песен, аж ти запея. Ех, милі, верни се, ех, де отиде. Серце страда много тегува. Ех да мога да ти видя, мъката си да разпия, тъжна песен ще я изпея. Ех да мога да ти видя, мъката си да разпия, тъжна песен ще я.